أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Të gjitha mirënjohjet, falëndërimët janë vetëm për Zotin tonë, Allahun Gjellu wa Ala, për shëndetjet, lëvdatat, begatia Zotin Gjellu Gjellaluhu dhe mëshira e ti janë bi pengamberin tonë, Muhammedin sallallahu aleyhi sallam, mi gjithë vëzërit e ti prej pengamberve aleyhi mësallatu vësallam, pastaj mbi shokët e ti besnik, pastaj mbi familën ti të ndarshme dhe gratët ti të paçta, dhe mbi gjithë ata muslimanë të cilët e ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij me të mirë deri në ditën e Kiametit. Të nderuar vëllezër, do të vazhdojmë në ciklin dhe vargun e ligjëratave mbi shpjegimin e fjalës së Zotit Xhellahu Ala. Domethënë, jemi duke u mundu dhe duke u rrat që të jetojmë disa çaste me librin e Zotit ton, me librin e Allahut te bareke ve teala. Kur'ani famulart është begatia absolute ndër begatit të pa mundurat që të vendosën e peshore. Ska ndë një begati, as syri, as veshi, as një loj, as mendja përveç si vesile, si mjete, që mundet mjë afru Kur'anit. Gjithë shka neve masmi dhe logaritmi prej një meteve, i numrojna, janë shumë të pakrahasueshme me librin e Zotit. Andaj, e gjenë se ki libër me gjithë begatin dhe peshën e rëndë që ka, e gjenë të njerëzit pak lexohet. 24 orë që njerëzve kalon, dërsa nuk është fletu libri Zotit Gjellë Gjellëluhu. Kjo, s'po themi për ata shka si besojnë. Kjo këtë tematik tjetër. Për ata shka thojnë, po, ki libër i Allahut. Po Kur'ani, pasha Kur'anin, ndoshta në qajtore thot pasha Kur'anin, pa i moti se ka qelë Kur'anin. Ndoshta të shpia i jep zor, e në shëshri i jep zor, me kalzu që di di shka pi Kur'anin të kështu me radhë, po nëse i thua ti, mirë, kure ki ledzu të fundën herë? Qa ki ledzu të fundën herë? Cili është ajeti fundi ku ki mri të fundën herë? Testi ka me dalë me nota shumë të paknatshme. Andaj, nuk ka begatime e madhe, në këtë jetë sesa Kur'ani. Vazhdon kjo begati në xhennet. Leximi i Kur'anit është aq begati e madhe saçi vazhdon në xhennet mu lexuar nga banorët e xhennetit në mënyrë që të shijojnë nga begatia e Zotit Xhelel Xhelalu. Andaj, para se me vazhdu të tematika ku kemi ngel, të hapni më shumë këtë libër. Ta shfletojmë më shumë këtë libër. Të ndikohemi më shumë pikë këtij libri sa ndikohemi për gjërave të tjera. Bane me më vlezër, mundiku prej muslimanëve është mirë, mundiku prej vlaznive është mirë, mundiku prej shokve të mirë është mirë, po mos haro se ndikimi më i madhë që ka dushme pas është Kur'ani, se kretë muslimant një nga një mërët me gabu, shokijat mërët me gabu, vlavijat mërët me jahuq, kësë jahuq, Kur'ani nuk jahuq, la jehtihi l-batilu min bejni jedejhi o la min khalfihi, të nzil më rabbi le alemin. Allahu Gjellu Ala, kër e ka përshvit Kur'ani, ka thonë, e kota as prej para, as prej pas, as nga një, as një anë së mundet mi u afruhe. Pse? Se ka zbrit për Allahot. Ka zbrit prej Allahu te bareke ve teala. Andaj, duhet që ta shtojna ndikimin e Kur'anit të na. Duhet që ta shtojna dozën e leximit të Kur'anit të këna. Dhe me dal pak prej ati asaj diktature të rrjeteve sociale duke jetu me realitetin e librit të Zotit Gjellë Gjellëluhu. Andaj pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem, pejgamber i Zotit, i dishëm ma shumë se na, me shok ma të mirë se na, në ambient ma të mirë se na, dhe si është do Kur'anit. Nuk i është do Kur'anit. Dhe Allahu Gjellë Gjellëluhu i ka thonë lexo Kur'an, dhe jeto me Kur'an, dhe fal namaz me Kur'an, dhe se bihu lejlen tawile, ka thonë, ku të qohë është natën, ku të flejnë tjertë, ti që natën, dhe lexo Kur'an gjatë. Jo pak, tawile, shumë lexo. Inna ha ulai yuhibbun al-ajila. Ka thonë se njerëzit janë dhënë mas kësaj bote. Ajila, kësaj të shpejtës. Wa yadhuruna wara'ahum yawman thaqila. Ama ata e kanë harru se pas shpine dhe pas asaj çka do të vjenë është një ditë shumë e rëndë. Andaj ti lexo Kur'an. Se Kur'ani të mban në ndikimin e ahiretit. Neve do të flasëm me lejnë e Zotë Gjellë Gjellalu, kur dhim të ajetet ku Allahu e lavdron librën e vetë, kur dhim të ajetet e sëtë Allahu Gjellala flet për krenarin e muslimanëve, do të shofëm i se sa jemi në raport na me Kur'ani, ku jemi me librën e Zotë Gjellë Gjellalu. Po si do qoftë, dhe zërë duhet që na me eshtu dozën e leximit të librit e Zotë Gjellë Gjellalu, në mundirë që mës të jemi prej atyre që ka thënë Ibn Qayyim el-Jauziye, se Allahu Gjellë Gjellalu, ne ka të regu në gjuhë në pengamberit tonë Muhammedit sallallahu aleyhi sallam se Muhammed aleyhi sallatu sallam është anku. është anku të Zotit dhe ka thanë kala Rabbi, o Zotit jem, inë kaumi, popli jem, i tekhadu hadha l-Kur'an e mehgjura. Popli jem, s'pe merë në përdor këtë Kur'an. S'pe merë në përdor këtë Kur'an. Pra, shejtani ka shku asë lartë me njerëzit sa që ja u ka vështirësu leximin e Kur'anit, e ka shti në raft atje, s'do me nxjerr, madje kur doje me nxjerr, ja ka qitë shejtani për para vetës 100 mijë kushte, vetëm e vetëm mës ta lexoje. Jo dush me pas avdes, jo dush me prek me peshkir, e jo kështu, e jo ashtu, mirë po leximi ka mbet anash. Andaj, neve jemi me një libër shumë të madhë, dhe kjo libër vazhdon me i dhanë sekretet e veta në vazhdimësi të shekujve të muslimanëve, dërsa i lumë të rështë a i cili e ndonë kohën e tina në leximin e librit të Zotit të vetë. Kemi ngellë dhe zërë të ajetet e surës El Bakara, ku Allahu Gjellë Gjellalu në e të regonë zanafilën e disa prej bisedave të sa të ka ndodhë në qilë, kër është kryu Ademi Alehi Salatu e Selam. Dhe thamë se në ketë pikë duhet mundal pak ma gjatë, së mëna me shku qëtë shpejt, nga se ka shumë sime, dhe edhe pasi ti përfundojmë këto mësime, dine se është tregu një pik e vogël nga oqeane i madhë shka e ka ki libor. Ska mundësi. Nuk ka mundësi një riu me i dalë në skaj mësimeve të Zotit Gjellë Gjellalu. Ska mundësi. Mirë po neve, po orvatmi dhe po mundomi me ju afruhe. Po mundomi me ju afruhe. Folëm për Ademin. Konflikti mes Ademin dhe Iblisit. Kurreshtje me laçeve pse Ademi. Dhe tash vim te një pikë tjetër. Dhe tham te kjo pikë do të ndalemi ne. Vim te një pikë tjetër dhe ajo është pak më morr me kët tjetrin shejtanin. Ç'ka puna kti? Allahu po e përmend Iblisin me emër ndonjëherë. Me gjithë polemikën, a është Iblisi emër i kaluar apo i fituar mas dëbimit? E përmend me Iblis, e përmend me shejtan. Pra Allahu Gjellë Gjellalu e diskuton Iblisin dhe na duhet ta dim pse e diskuton Allahu Gjellë Gjellalu Iblisin. Dhe dini vëzër se ki Kur'an i madh nuk e kish përmend një shejtan vetëm se duhet me studiu ata. Kjo fjallë e Zotit. Në fjallë Zotit s'mund me hi dikush edhe nëse është i keq po mas jo përmend i keqi po do me na kallzu diçka të mirë. Pra pse është përmend Iblisi? Po në do në kalzu Allahu Gjellua diçka. Ma dje shumë. Ajo që ka të ndalemi sonte me lejnë e Zotit Gjellë Gjellalu është ajo pytja të cilët ju kam përgjigjë djetarët e që njerëzit pysin në vazhdimësi. Kretë krijesat e Zotit ndroj njëtë. E ka një datë lindje edhe një datë vdekje. Tërsa ky i dëbuari, ky i cili hini konflikt me Ademin, ma dje hini në armici me Zotin, ki zvdes. Dhe Allahu Gjellole ka përmen këta Kur'an. Kale, inneke, minel mundvarin, te derd dit gjikimit zvdes. E djetarë kanë pru shpjegimet e veta, pse? Pra, parashtrohet pytja. Ademi jetoj sa jetoj dhe vdic. Nuhi jetoj sa jetoj dhe vdic. Musa, ashtu, Ibrahimi, ashtu, Njeri më i mirë në fytyrë tokës sot është nën tokë. Ai është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Pra njerëzit më të mirë ndrojnë jetë. Krijesa të mira ndrojnë jetë. Evliat Zotit kanë ndrojnë jetë. Ky është më i keqi, është i mallkuar dhe vazhdon me jetu. Andaj dietarë kanë thënë këtu ka mësime. S'munët Muhamedi alaihi sallallahu alaihi wasallam me vdek, ky me jetu, vetëm se këtu Zoti Gjellë Gjellalu ka caktu diçka. Ka dhonë disa mësime. Ai ka jetu sa ka jetu dhe ka ndru jetë kisë po vdes. Andaj se të da diskutojna. Pse Allahu te bareke wa te ala e ka lënë me jetu gjatë këtë djallë, shejtanin. Pse jeton ki? Pse vazhdon njerëzit me ndru jetë, ai vazhdon që ki iblis, që ka na tash, na sikletavë, e së nale me po punë të mira, e në nëzit ka të këqijat, po që ki iblis, o shti me Muhammedin së sellem, po që ki iblis, o shti me Ibrahimin a.s. Po që ki iblis, e ka bo Firaunin Firaun, po që ki iblis, me Nuhin është përlesh, po që ki iblis, te Ademi, ka hinë konflikt. Qa puna këti? Pse ka të gjatë që ka të shumë? Pse Allah e ka lanë në tokë me jetu ka të gjatë? Djetartë janë mundu me i dhanë përgjigje dhe me i morë mësimët nga mos vdekja iblisit në kohë të gjatë. Pse iblisit nuk vdes dhe Allahu Gjellë Gjellalu ja ka shti afatin. Djetarë dhe muslimanve në shpjegimin e këtyra ajeteve sepse Allahu Gjellë Gjellalu i dha jetë iblisit kanë përgjigje të shumëta dhe këtu në ka mësimët të shumëta. Nëse në mundëson Zotë Gjellë Gjellalu do t'i përmenë me disa prej tëre. E para vlezër është që të nisemi nga ajo që ka jemi nisë gjithmonë që shu nisën me laqët. Subhanake la ilme lana illa ma allemtena inneke entel alimul hakim. Këto është nisja e me laqëve. Edhe na nismi prej këto. Ata thanë, o Zotë, ti e i madhë, i pastor. Na nuk kena dije për vetë sa asoj që ka tina kemsue. A dhe besimtori zguzon me dalë prej kësaj. Zguzon me thonë dishka prej vetës. Zguzon me shpik diçka prej vetës, ma merr meja se ç'shtu i bje kjo. Jo. A ki ilm apo s'kije? Flet me ilm apo nuk flet me ilm? Dhe than, ti je i dishëm dhe i urtë. Kjo e para vëllezër. Pse i bli dikush vet në biseda, në kovende, me xhlisi? Çfarë puna ti shejtanit? Pse na torturon ki? Pse na shqetëson neve? Dhe dikush nuk di përgjigje. Çfarë do të më thon nëse s'di? La ilm lana. S'kena ilm. Por e dini sen se Allahu e ka një urtësi pse e ka lanë. Se se ka bok. S'ke ma i mirë ai që s'po vdes. Nuk ke ma i mirë që nuk po vdes. Andaj është alim, hakim, ai e di dhe e di me urtësi pse e ka bok ta. Ka thënë Allahu te bareke ve teala në surën El Enbiya, la yus'alu amma yef'alu ve hum yus'alun. Ka thënë Allahu gjellua në surën El Enbiya, ajeti 23. Ai nuk pyetët çka punon e kretjert mirën pyetje. Ka thënë Ibn Xheriri, At-Tabari, Allahu mëshiroft në tefsirin e këtij ajetit, yaqulu ta'ala dhikruhu tatallahu jalaluhu la sa'ila yas'alu rabbal arshi anil ladhi yaf'aluhu bi khalqihi min tasrifihim fi ma sha'a min hayatin wa mautin. Nuk ka pyetës që mund ta pyet Zotin e Arshit çka po bën ti me krijesat e tua. Pse di kanë pele me jetu e di kanë pe vdes? Wa i ezezin wa idhlel. Pse ti këti i dhave pushtet këti amore? Wa gajru dhelike min hukmi hi fihim. E shumë të tjera prej pytjeve qka aj vepron me kresat e veta, Allahu ka thonë la jus el. Së në pyt kërkush. Pse së në pyt kërkush? Thot Ibn Xheriri e Tabari. Li ennehum khalquhu wa abiduhu. Thot se krejt janë ropë të ti dhe krejesat të ti. Wa gjemiuhum fi mulki i ve sultani. Krejt janë nën pushtetin Allahu te bareke wa te ala. La shej e faukahu jes eluhu. Allahu se ka dikam për me që mi thana ti nërfuni. Se e banë kështu? A kuptu ta jetin? Allahu thot, la jus elu amma je fal. Se, sepse ata që ka mirën pytje, gjithmon e kanë një manalt. Shefi, edhe shefi jo t'i jep në një shefit atje logari, drejtori jep një drejtorit manal, e kështu me radh deri sa zullumqarët e japin kërejt hierarkijën e kanë ndër të iblisi, Zotin arrujt. Dhe çdo kush i jap llogari dikujna, po Allahu me laçët i japin llogari Allahut. Pejgambert do t'i japin llogari Allahut. Allahu që ka thënë, nes elu sad siddiqin an sidqihim, do t'i pyesmi edhe pejgambert. Do t'i pyesmi pejgambert, pse se ka manal, Allahu xhelu ala. Mir, Allahun, a mund mi dhan dikush Allahu pse kështu? S'ka. Se është a'la, më i lartë, se ne marr kërkush llogari ata. Ado kjo është starti. Ne nuk e dina. Përveç në sajnë e kalzon, a i do që në ta lutë, mirë ata që në ta kalzoje. Allahu do me lutë që të të kalzoje dishka prej, prej urësijës dhe dijes. Kjo është e para vezër që ta kuptoj nëse, nëse nuk e dim një urësi, shuj. Shuj. Se di ju ne. Ama ka urësi. Pa tjetër që ka urësi. Kjo është e para. E dyta, është kjo qudira e madhe që të zinë e ka përmeni për në kajim e lëgjëvëzije, se si nga jetë gjëtsia dhe vazhdimësia jetës e iblisit, Allahu Gjellë Gjellalu e ka të reguë kudretin dhe sultanin dhe pushtetin e vetë. Sa ajo është nga dhënjës, i pamposhtur, së mundët dikush mi dalë karshia tina. Dhe këta e ka nëzirë dhe nga mundësia për tjetu gjatë iblisi. Kanë thonë, kullu men fil ardi ve kullu l khalaiq jes'aune fi inhai ve ihlaki aduvihim. Ma dhe men këtë urësi, sepse Allah e kalon iblisin me jetu gatë. Shpeshar njerëzit mendojnë, dhe këta e ka shfizu iblisi me kriju lloj-lloj organizate dhe fushate dhe lëvizje me mendu sa ajo është Zot. A do e dhe adhurohet. Ki grupet sa direktojnë, jemi adhuruës të shejtanit. Pastaj shkojnë edhe në ngjyra të tjera të cilat nuk e përmenin shejtani, pa ata janë në pushtetin e tij. Dhe orvatja për ta shtitur dunjën në dorë është orvatje për t'ia dhënë pushtetin absolut atij. Allahu xhelel xhelaluhu mu me ket e ka treguar se është i pamposhtur. Si dietar thonë, krejt krijesat pa përjashtim, ket krijesat pa përjashtim. Kur e kanë një armik, mundohen me zhduk. Krejt, pa përjashtim. Krejt krejesat, kur e ka një armik, mundohet shansin e parë, mundësin e parë, me rëzua ta. Apo? Gjdo perandor, si të ndije, rezik, pini perandorit, pini minisit vetë, ja ban qarën atina. Si të janë i e erën se, që tu dikush, a tu lëviz, i jënë qëllimët e mija, ja ban qarën edhe, kur ta shifsh, u helmuë. Janë helmuar edhe për para, baba, djalin, djali, agjen, edhe të musliman fatkecisht në khulefat e pas khulefave të mirë. Pse armicia ndaj armikut është e pafalshme tek krijesat? Apo, pra, thjesht, kur e gjenë virusin, e mitë, zdo me thonë, hajtë pelar dhe pak se na, jësë, njëri që ka thotë, me marë mundësia, që ka banë? Me marë mundësia, andaj Allahu Gjellu Ala që ka thonë? Në surën Ali Imran. Walau la def'u Allahin nase ba'dahum bi ba'din la fesedetil ard. Mos më kanë që Allahu imron disa njerëzi me disa të tjerë, shkatrohet toka. Që shkatrohet? Me lan njonin me bot shkat doje, pa i kejt i mbit. Qatë një rëzik për njonit i mbit, edhe s'le kërkan. Ama Allahu që ka ban? Ki prej frigës, prej tjetëri që ka ma i fort, ndalët. Ndale. Andaj Allahu Gjellë Gjellë thot, tahsebuhum gjemian wa kulubuhum shëtta. Kur flet për armiqt e vetë, për jo besimtarë, që ka thot? Ti menon bashk, diplomaci, aleancë, ama kulubuhum shëtta, ama mrejna ata një tjetërit i ruhën. I ruhën një tjetërit. Andaj shë u prish aleancë, a ku shkojve? Qështë u prish ka aleancë? Nga se zemra i është frigue. Pra, kret krijesat. Shembujt janë të shumët. Shembujt janë të shumët që njeriu s'ia fal armikut. Mundësinë e parë është zhduk. Mirë, kur i doli iblisi karshi Allahut si armik, çka boni? Ai tha Allahu, e mirë, mos i mdoni tash karshi, po shkatroj unë ti. Jo. Për ta treguar një kudret absolut që s'në kurkush s'në kallzon, i tha, a dole karshi? Po. Zakonisht I madhi, kështu vepron. A dole karshi, i tha, sa po do tash me nejtë karshi muhe? Kjo kudrat i madhë. Pra këtë krejesat mundon me shdu karmikun. Allahu Gjelle Gjellalu si krijues i tha, a dole karshi, sa po do? A i tha, andhërni ila jo me ju bëthun. Unë du me nejtë deri të përfundoj e kjo botë. Dherë qatë harë. Pra, në lanjën e Allahut, nda iblisi, që tjetoj e gjatë, është shfash kudreti Allahu Gjellewala. Pra, ti si armik ndaj meje, sa po do me lëviz? Qëtu. Qka po do dhe qka tjetër? Unë ti shof këta, ata mos të më shofin mu. Që edhe që ta? Tjetër, qka po do? Unë du me lëviz me shpejtësi shumë matë madhe se sa këto bita ademit. Që edhe që ta? Fol, qka po do tjetër qka? Ja dha Allahu Gjellewala. Jo për të ndëru, por ti tregu se ti del karshimeje deri në ditë gjikimit la afat edhe kur gjasë në banë. Deri ditën e gjikimit la afat edhe ti kur gjasë në banë. Edhe një, aj tash me ndonë se po banë diçka. Ha, i ka morë njerëzit në përdore, i shka si shtim e bo. Mirë po, në shikimin e Kur'anit, pse e përmenë Allahu këta? Për dopsi, për fuqi. Hecë. Heri ka thonë, hec, heri ka thonë, ti kimi pa këto, këtë së shofin tije. Heri ka thonë, qëfar mjetë e po do? Qëfar mjetë e? Me qarkullu nga, qarkullon gjaki ademit. U edhe këtë të japna. Edhe këtë të japna. Tha për nga mberi se sellem, shejtani qarkullon, ka qarkullon gjaki. Nuk është qështje e letë. Ti kujton se mendimi jo, ta a i mendimi i blisit. Edhe mësani krenosh, e ka thonë, une e këmë thonë. He ka thonë a qetri, po ti së ki vërejt. Me rëndësi, Allahu Gjellewala pse ja ka dhonë këtë kudrejte? Për ti ka dhu se tjapë shka dush dhe prapë kur gjosën banë. Kur duhën me udhëzuni njeri, ti krejtë ato shfitzoj shka i ki edhe së në devion qëta, që njaveq. Apo? Pra, kur Allahu Gjellewala i ka dhonë afat, realisht i ka dhonë afat për ti ka dhuë se unë jam i forti ti e i dopti. Unë jam i forti ti e i dopti. Dhe jetë gjëtsia jote. Ti provoj krejt fora që ka ta mërmendja. Ti provoj krejt kurtha që ka ta mërmendja. Andaj ti i shef sa ata loj-loj dokumentari, loj-loj filmi, loj-loj libre, a ka mundësi me e gjetë sekretin, a me i shpëtu vdekjes. Kush i ndi të me bo? Kush i ndi? Pse dojnë me hik? Pse dojnë me hik për Allahu Gjellë Gjellalu? Nga se e din se karsia tina është rrezik. Nëse i pari për e tëre, është dëbu dhe ka pësu disfat të madhe me gjithë se i ka dhanë hapsirë Allahu te bareke vë te ale. Andaj, kër Allahu Gjellë Gjellalu i ka dhanë iblisit, jetë gjëtësi dhe ja ka shti imrin gjatë, ma shumë se evliat, ma shumë se devotshmit, realisht e ka të regu e sultanin e vetë, kur ti dikuj të i thu, për shemë, e ki armik, thu përdori këtë fora që ka i di. Krejt mjetët që ka i kje, krejt që ka i kje, por dori kundër mua. Kjo realisht i bje të aj me kuptu që ta valla se thotë si cëllit. Kjo ko ka dishka special. Mirë po këta se ne banë si cëllit. Ta nuk ka mundësi me bo gjithë kush. Vetëm Allahu te bareke wa te ala. Kjo është dobija e ditë nga ajo që ka e përfitojna, sepse Allahu Gjellewala e la iblisin me bo këtë konflikt me njerëzit. E treta prej dobive të se ti kam përmend dietart është se krejt kjo shkon në favor të njerëzit nëse njeriu e marr mësimin prej Zotit Xhelel Xhelalu. Edhe një herë, jetë shtyrja dhe vonimi i jetës gjatë iblisit është shumë në dobi dhe lëvërdit njeriu. Nëse kitë di me e shfridzu këta. Po nuk diti me e shfridzu, në kaleb, këthehet në fatkeci edhe për këtë dhe parat. Aj për fatkeci e ka kry, Allah o thot e ka kry ki. Kjo e ka sos. Tash më varët, ti, dite me shfridzu, e shfridzon. Po nuk dite, së në shfridzon. Andaj kër ka thonë Allah u gjele gjele luhu, se krejt shakon qijin dhe tokë, ja ku më nështru njëri jut, këtu e dhe iblisi. Këtu një edhe iblisi. Qështë i iblisi këtu? Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Ka thonë për nga mberi se sëmë vesh lezoje aj ik. Ako ka aj të ti, a ti ma i forcaj. Kul e udhu bi rabbil falak, djegët. Kul e udhu bi rabbin nas. Flakrohet krejt, set kur gjopi ti. Andaj, aj kur jo shti jeta, realisht e konë shërbimin tonë. Dhe njeriu e ka këthin shërbimin vetë vetës ndaj atina. Andaj ka thënë Allahu Gjelle Gjellaluhu, bi së lëdhë valimin e bedala. Sura Kef. Sura Kef, Allahu Gjelle Gjellaluhu thot, sa këmbim i shëmtuar i zulumqarve që është bom. Që ka po zulumqari? Allah i thot, kërrejt që to janë shërbimin tanë. Zulumqari ka thënë, jo s'pi du, po du mi shërbi i blisit. Unë ta këmë thënë, ti me të shërbi, ti i shërben atina. Allah dhe të bitëse, shumë këmbim i keqë për njeriu. Ibn Qayyim el-Jauziye mendon dhe ka mendimin se njeriu është krijesa e cila është kanë fundi i skenarve të qijeve dhe tokës. Janë kriju gjinët, janë kriju melaqët, janë kriju krijesat që ndoshta neve nuk i dim. Mirë po, Ademi dhe bitë Ademit janë skena e fundit e këti konflikti dhe këti zëvendësimin tokë, Ademi, alejhi salatu vesselam. Andaj kretë shka ka i ka thonë, këtë shërbim i kje. Ti banë më shërbim muë, unë tiran këtë shërbim. Andaj, djetarë kanë thonë, do bje të rejtë, është se jetë gjëtësia e ti është për neve. Si ka mundësi më kanë për neve, kanë thonë djetarët, nga se njeriu është krijuar në atë formë që duhet dikush me provokue për të keqe që kitaruje të mirën. Kitaruje të mirën. Si? Kini pa vëzër pëse më qelë në dyrtë? Me qelës. Apo? E murë në noja. E do një herë dhe drina atje kër i palojna ato letrat me ngjyrë. A? Ato të fabrikës. Kështu e në mashtrua me letra me ngjyrë. A i printo në ropë të atenve. Zotin arrujtë. I mshelna me dryje, i mshelna me qelsa, për çka? Kjo ndjenja e rujtmes është rujtme e begatijes. Një ti në role lunë shëjtani, për njëriju. A i culmon ti mbrosh, a i culmon ti mbrosh, a i culmon ti strehosh, a i culmon ti lip ndim prej Allahot, kjo këtë favortan. Se në nështrimi jo ndaj Zotit është favoriot. Pa a i dhëtë me të ngaj ti e të li me shku ka Zotit. A kuptu të ko është dobija? Nga në a i ti shkon ka Zoti, të vrapon pasteje, ti ik ka Zoti, në shërbim të kujna atë shku kjo? Në shërbim të njerijut. Pra, djetarë kanë thonë, hujumu shëjtan, alel insan, wa wesvesetuhu, wa igrauhu, jezidu fil insanil mukawame. Hujumi shka jaban shëjtan i njerijut, vezvese shka jaban shëjtan i njerijut, igrauhu, joshja, shka jaban shëjtan i njerijut, i ashton njeriu të rezistencën. Kur njeriu i merë masat preventive? Kur a ftoft, shkon, thot, duhet tash me hek ato dimnit. Pse sërina me ato të verës? Se duhet më përgadit. Rezistenca është në varësi prej hujumit. Andaj njeriu të satë shumë të ishtohet hujumi, asë edhe i merë rezistencat. Andaj Allah u gjele gjelelu, nëzitjen dhe joshjen e shejtanit e ka bo në favor të njeriu të. A e shfridzojnë a këtana? Andë Allahu Gjellu a tha, wa idha qara'te l-Qur'ana fasta'idh billahi min ash-shaytan r-rajim. Kur lexosh Kur'an, kërko mbrojtje prej shejtanit të mallkuar. Pse? Pse me kërku mbrojtje prej shejtanit të mallkuar? Se në luft, edhe në hujum, edhe në përplasje, dalin kush? Dalin dobit. Shejtani kur të lexosh Kur'an mundohet me të largue. E para. E dita mundohet me të aprish. Edhe gjuhën të lakon. Edhe gjuhën të lakon. E treta mundohet do me thanjet me ti prish. Kur ti shkon të Allah, o Zot, largoje këtë. O Zot, largoje këtë. Fillon me e morë për Kur'an të që ka du të me morë. Kjo është në favor të kujna. Pra, mos më kanë aj, njëri ju nuk dimi në zjerë të mirat për vetë vetës. Kush përfiton mas shumë ti prej djemëve të prindit? A i cili hip në qafë baba, ata shka i thotë bandë ti shka dush. Kush ka përfitu mas shumë? Ai çka e qet me i mor 10 zanate, 10 njështri, apo ati i si dhët banjat i qishdush. Rehatia imaginu me e këti shka jo shlon pa pun, o shumë rëzikshme. Dhe tortura e jashtë me shka i do këtë këti shka e kanë zit me ba, o shumë me e dobishme. Se ki përfiton shumë. Ande Allahu e ka shlu shejtanin për çka? Që njeri ju ti mor rezistencat. Qysh me pështu pi këti? Kush mund me pështu pi këti? Allahu thot, hasta une. Hasta une. Unë të pështoj. Për me shku të Allahu gjellet, ta ka shlu këta. Si loj qeni. Ti qëkësht të Allahu të bareke, vë të ala. Andaj, dobija e tret, nga egzistenca e gjatë e shejtanit, është që njeriu të adaptohet me qka? Të adaptohet se duhet me rezistu. Rahatia, që të përmenim për dobive të tjera, është se rahatia sarihet me rahati. Dhe dembelia e të cilën e shijon njeriu në këtë jetë dhe papunësia dhe pa angazhimi i ka tatimet që s'ja merr mendja njeriut. Ka tatimet shumëta, njeriu nuk i shef tash. Ka taksa ajo, do të paguajt pastaj. Andaj kjo është dobija e tretë se më ka përmend dietarët se pse Allahu xhelel xhelalu e ka lënë iblisin në këtë jetë gjatësi të madhe, ka thënë Allahu te bareke ve teala surën El Furqan, wa kadhalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan min al mujrimin. Dhe Allahu xhelalu ala, neve kështu çdo pejgamberi ja kemi caktuar një armik nga kriminalët. Wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. E mjafton kundër këtyre kriminalëve që Zoti jot udhëzon qysh me pështu piktinve dhe nasira ndihmon. Kjo është ajo qëllimi i dobisë së tretë. Që njeriu nga rezistenca ti thot Zotit, ka t'ja majtash. Hadien, më udhëzo. Dhe e dyta, më ndihmo. Ijake na'budu, vë ijake nesta'im. Andaj, thash, fillim, Allahu që kishë përmend iblisit emrin në këtë libër të bëkum, vetëm se për dobi të mdoja. Për dobi të mdoja. Pastaj, djetarët kanë thanë se dobi tjetër e jetë gjatësis dhe sa asaj se iblisit i është mundësu me jetë u gjatë, është se veprat e ti janë bo shkak që të nxjerrën shumë prej të mirave dhe diamanteve dhe margaritarve dhe veprave të çmume të sa ti do Allahu xhele xhelalu. Sikur që përmendëm se ngrënja e pembës nga Ademi ishte shkak që pastaj ai del në dunjë dhe të kam për Zotin xhele xhelalu. Qishtë ta Ibn Qayyim el-Jauzi në librin el-Fawaid, ja Adamu, dhahikuke fil gjenneti kane lek, kur ti ki kesh dhe ki e busqesh dhe je knaq o Adem, në gjennet e ki bo për veti, të je knaq për veti, kur të kena nëzirë në dunjo, ke nis me kajt për neve, e kajt mja jote për neve, ma e dashu se e qesh mja jote për tije, për qëta e kanë zirë Allah gjelluarë në këtë dunjo, kaj për neve, për Zotin pak, e qajt me akon, me e dashër, andaj ka dhonë zrip posht, e ka derë ka qenë, mirë po i ka dhonë zrip posht. Nga kjo, e njëta dobi është edhe tek iblisi. Iblisi të sebebet, është bo sebeb, me dalë shumë prej mirësive dhe mësimeve dhe veprave të cilat i donë Allahu te bareke ve teala prej besimtarëve. E para, dhe për këta folëm një ligjërat të plot, edhe ajo është të ubeja, pendimi Ademit. Mësë më paskon ngranja e pemës, ta shthemi mësë me paskon nëzitja shejtanit se kish hangër pemën, e mësë me pas hangër pemën si këshin dalë lot, a që ta lot dhe kemi nëzirë Allahu Gjeli Gjelalu. Dhe kemi nëzirë. Ta shofë Ademi alayhi salatu wassalam se çka do të thonë me kujt për Zotin dhe me shiju edhe këtë lezet. Edhe don të ti tregonte se e kam në emër shkak të melacet se din. E tash të kimë mësu. Dhe ajo është Ghafur, Tawwab, Rahim, Ibut, Falas, pendim pranues, e shumë e shumë për emrave të mëdhoj të Zotit xhelel xhelaluhu. Andaj iblisi me nxitjet e tij, me provokimet e tij, me shtytjet e tij që të bëhet e keqja, ka dalë të ubeja Ademit me shtytjet e iblisit. E kemi kuptu se prej dy djemve të Ademi, cëli ka qeni miri, cëli i keqi. A Habili, a Kabili. Ka e këshmi kuptu e? Ka e këshmi kuptu cëli i miri, cëli është i keqi? E kena kuptu për këtë qka e ka ngushe i tani së ki, e ka shpirtin e ligë. Andaj, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se atin i varën në qafë, kërejt vraset e padrejta, dhe në ditën e gjykimit. Apo? Ka e kishmi dit se Jusufi janë buri madhë. Jusufi alaihi salatu wasalam. Qishtë dhe Allahu gjellohan surën Jusuf. Wa ma arsalnaka min qablika illa rijalan nuhi ilaihim. Dhe para tejes kemi dërgu vetëm se burra, rijalan. Po këta kur e tha, pasi e kalzoj këtë burrin e Jusufit se e te kalej dhe që ta. Po për me pas te kalu që ta u dasht shejtani mi bo dhe loja me atë Imra etul Azizi me grujën e mbretit. U dasht asaj mi thonë, shloju Jusufit. Mos mu paskon mi u shlu ajo Jusufit, sot Jusufi nuk isha Jusufi, Jusufi alayhi salatu wasalam. Kur i tha Allahu xhelel xhelal ti je burr, dhe ti e kalove dhe ke sprov. Pse? Sepse provokimi që ju boi Jusufit ishte prej shejtanit realisht. Dhe Jusufi e kallzoi veten kërsiatina. Dhe shumë e shumë veprat e tjera. Mos u paskon shejtani me nxit të keqin siç të pa i miri. Prandaj, dobija e radhës është që ai ban disa vepra për me dal disa njerëz të mëlloj dhe vepra të mëlloja që i don Allahu te bareke ve teala. Dobija e radhës, dobija e pestë është se armiqësia e iblisit alayhi la'inullah thonë dietarët se jetë gjatësia e tij na jep neve një mësim tjetër, mësimi i pestë që të mirat arrihen kur neve të na nxitet dikush për keq. Pra, Ibn Qayyim al-Jauziyja shprehet kështu në Miftah Darus Saada, wa qad ajma'a al-uqala kull ummatin ala anna an-na'ima la yudraku bin-na'im. Prej dobive se ja ka zgjat imrin këtina është që gjithmonë me nxjerr hajër. Gjithmonë me nxjerr hajër. Thotë Ibn Qayyim al-Jauziyja, janë pajtuar gjithë mençurit e gjitha popujve. Se mirësia nuk nxjerrat prej mirësisë. Në kokër shpinës nuk e ka pa kërkush hajrin. A? Në kokër shpinës kërkush s'ka arrit në gjennet. Me dembeli kërkush s'ka arrit përvec se dënim. Andaj, për me nxjerr Allahu të mirën prej njerëzve, që i ban? Me ka kallzu. Se duhet me të nxit ti dikush që ti qosh e të rezistosh e të arish hajrin. Në provokon. Në përmjet tina që neve mos tjena rahat. Andaj, mos rahatia e kësaj bote është prej ti. Mos rahatia është prej ti. Po kjo mos rahatia është hikmet i Zotit Gjellë Gjellalu për neve njerëzve që në vazhdimësit jemi të lidhë me Allahun Gjellë Gjellalu. Apo, dikush thotë që e kam pitë Hasan al-Basriun. A nalet ki për iblisin. Ka thonë, si kur t'ish ndalë aj, lës të rahna, ish me rahatua. Po pëse s'nale rahat Allahu Gjellë Gjellalu? Që në vazhdimësi të jemi në lidhje me Allahun të barëke vë të ala. Në vazhdimësi, si kur t'ish të këput nëzitja dhe joshja e ti, neve, Allahu a'lem sa pak ish me nëzit ka Allahu të barëke vë të ala. Po për reziku që ka e din, që ka ne e provokon aj, në shkojmë ka Allahu Gjellë Gjellalu. Thati për në Qayyim al-Jauziyja, wa inna men athar arraha, fatet hurraha. Kush i jep për parësi rahatis, i ik rahatia. Kush i jep për parësi rahatis, i ik rahatia. Mësimi i pesë, cili qenë ka? E ka bo Allahu shtytës, me ne i prish rahatien, që me mrinat e rahatia. Ajo është rahatia e gjennetit Allahu Gjellë Gjellalu, që e lusim Allahu Gjellë Vala që na mundëson, që t'jemi banor të atyre kopshteve. Pra, jetë gjatësia, shtyria imrit të iblisit, nuk është hajrë për ta, po hajrë për neve, për njërzimin. Andaj, gjdo për nga mberi është caktue shejtani armik. Dhe bashkë me ta ushtria e ti, për çka? Në varësi të ngritjes së deregjeve. Shikoni Yunusin. Shikoni Yunusin alayhi salatu wassalam. A shkoi në balen. Për çka shkoi në balen? Shkoi në balen vëllazër se boni davet dhe tha ta zbohën kur gjo. I dha për parësi mendimit çka ju kriju para asaj se Allah se kishte dhënë leje me dal pjatë, rreq aty. Tha Allahu Jalla wa Ala, laula an tadarakahu ni'matun min rabbih la labitha fil ara'i ila yawmi yub'athun. Mos me pas kap ket begatia e Zotit, Yunusin, pejgamberi i Zotit. Kish nejt mbar këtë balenës të peshkut deri në ditë kiametit. Për çka vëllazër? Por në një moment i ka shku menja me lan këtë punë. Andaj e shikoni se provokimi i shejtanit është për të mirën tonë. Ai në vazhdimësi na provokon neve që neve të jemi në parahati e kjo parahati të dërgon të Zotit Gjellë Gjellaluhu. Andaj ti e shef se asë një namaz nuk munësh pa dalë prej namaz e pa me bo një shëtitje jashtë gjamije. E i merë të këbiret këtu, e shëvetin në pazar. I merë të këbiret këtu, e shëvetin, ku me ditë ku kishkue? Kim, qka kjo? Pse e ban këta? Dhe për nga mbërisem në ka të regu se është një special, special për namazlit. Pse? Që ti në vazhdimësisht ta luftosh vetë vetën, që ta arrish ata që ka Allahu Gjellë Gjellalu e donë prej luftës kunder armikut të tina. Dhe në këta ka edhe shumë prej mësimeve dhe e fundin të cilën të ta përfundojna në këta dhe para kësaj, para se me përmenjë këtë dobi të fundin, dobi në gjasht, sepse Allahu ja ka shty imrin iblisit, i bënkajim e lëgjauzije, neve kemi përmenjë në një për ligjeratave, se do të trajtojna këtë tematik, nëse je plej Allahu Gjellë Gjellalu. Dhe ajo është tematika dhe neve domos dëshmërisht disa tematika e kemi t'i trajtojmë. Deshtëm apo nuk deshtëm, njerëzit në botën e internetit nuk kanë diçka të ndaluar. Na muj mos me diskutu, po njerëz shkojnë e lexojnë atje. Shkojnë futën e për lloj-lloj dyshimesh, lloj-lloj videosh, lloj-lloj ligjërimesh. Dhe neve kemi obligim fetar që mos mi hik përgjigjeve. Për asaj që ka të dhe diskutojmë për iblisin, është ajo që e ka përmendur Ibn Qayyim el-Jauziyja në Sawa'iq al-Mursala 'ala al-Jahmiyyati wal-Mu'attila, ka një libër Ibn Qayyim el-Jauziyja, rufet el-shuara kundër gjehmive mohues të cilësive të Zotit. Aty e trajton një tematik. Ajo është tematika të cilën është transmetuar në librat e Benu Israilve, se iblisi ka debatu me melaqët dhe e ka të regu arsyën e vetë. E ka të regu arsyën e vetë. Dhe i ka bo 7 pytje. Ibn Qayyim thot, i ka bo, si ka bo, neve nuk në interesot, njerëzit i lezojnë të pytje. I ka bo, si ka bo, a është e vërtet që i ka bo, sa ta thonë që janë në të vratë këto pytje, janë në librën e tëre, po thot neve do mos dëshmërisht dhëtë mi dhonë një gjevop. Edhe ajo është pytja iblisit, se mas e ka dit Allahu se une nuk do t'i bindem ati pse ma dha urdhrin. E dita, mas e ka dit se une nuk i baj bal Ademit pse ma qiti për para. Mirë, kalojmë të kjo, mas e ka dit se edhe këta së ne duroj pse më shtini me shku me nëzit në gjennet me hongër pengën. Mirë, mas e ka dit edhe këta pse më la me jetu unë më përla me këta në stop. Këtë këto pytje, ju përgjigjet Ibn Qayyim el-Jauziyja. Dhe këto pytje, thot Ibn Qayyim el-Jauziyja, krejt dalalatët kthehen qëto. Këtë qëto kthehen. Krejt devijimet kthehen në qëto pytje. Dhe ligjëratën e ardhshme në të fshirë do t'i bojmë përgjigje këtyre pytjeve nga Hoxha Shemsuddin Ibn Qayyim el-Jauziyja dhe da shikojmë se a ka përgjigje për këto pytje. Nëse këto pyetje disa filozofa i kanë llogaritë sfidë për njerëzimin, i kanë llogaritë si lloj sfide dhe mund e pamundësie për të përgjigj, përsa dietarët e muslimanëve janë përgjigj dhe i bën Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ka të shkruar libër mbi këtë meselë, ajo është El Furqanu baina awliya'ir Rahman wa awliya'ish Shaytan, dallimi në mes evlijave të Rahmanit dhe evlijave të Shejtanit. Andaj çështja e iblisit nuk është çështje të dëmijë, Po çështë që duhet mi u qas, me mësu ata. Dhe me këtë dobinë e fundit do ta shohmi se studimi dhe mësimi të keqës dhe mos përlirja me ta është kulmi i ilmit sahabeve. E këta do ta citojnë nga Ibn Qayyim el-Jauzije. Edhe njëherë, mësimi se qysh menon iblisi, qysh menon një kriminel dhe pastaj prap mos mu bo kriminel me gjithë se ja di këtë hartën atina, thot Ibn Qayyim el-Jauzije, kjo kajmak isha e kanë ditë sahabët, tjertë nuk e din. Thot në librin e ti el-Fawaid, Ibn Qayyim el-Jauzije duke të reguhe sepse Allahu Gjellë Gjellaluhu e kalan këtë të malkuarin me jetu gatë. Thot në librin e tina, në faqet 201, Qaidatun Jalila, rregull i madh. Qal Allahu Taala, ka thënë Allahu Jalla Jalaluhu, wa kadhalika nufassilu al-ayati. Ne kështu i sqarojnë ajetet. Andaj pe përsëritja çka thash në fillim, vëllazër. Kadhalika nufassilu al-ayati. Kjo fjalë e madhe e Zotit, sigurisht na ta kuptojna. Thot Allahu kështu na i detajlizojnë asendet. Fasl a edame, kjo piksoj, kjo piksoj. Ibn Qayyimi thot, dallimi mes neve dhe me laçeve cili është? Na mirë me detale, me laçet i dim përgjithësi. Andaj detalet i ditë i Ademi, me laçet si ditën. Detale, ata i disi që të e kanë ka një emër, që të shka ata si ditë, ata i disi e kanë ka një emër, janë sende. Ama emrat një ka një, kush i diti? Ademi, a.s. Detalet janë veqërije e ulemave. Janë veqërije ulemave. Thetë Allahu Gjellu Ala, surën El-En'am, në kështu i sqarojmë detalisht ajetet, valit e stebine se vilul mujrimin, dhe le të bahët e qartë rruga e kriminelve. Thetë Ibn Qayyimi, wa kal, dhe ka thënë Allahu Gjellu Ala, wa men ju shakikër rësule, min ba'di ma të bejën e lehul huda, kush i del karshi për nga mberit, dhe i del nga rruga, pasi që është bo e qartë, e vërteta dhe udhëzimi, wa yattabi ghayra sabilil mu'minin, dhe ndjek rrugë tjetër jashtë rrugës së besimtarëve, nuwallihi ma tawalla. Ne lajna në çata, çka e ka zgjedhë ai? Andaj shikoi iblisi, e zgjedhi armicin ndaj Zotit, Allahu i tha, sapo do me ndaj karshi deri ditën e gjykimit. Provoje, çe? Ja dha. Kështu kret kriminalë i thot Allahu, do karshi, del. Kamatajie si thot, unë të kumë kalzu, karshi të me ndalë, dilë karshi të shofëmi. Ama vesh 0.5%, ja baj diqish, dilë be dilë provoje. E ku të kështë kështë shkatru njëri ju. Andaj nuk duhet njëri ju me sfidu vetën me Zotin e vetë. Thot Ibn Qayyimi, Wallahu Teala, qad bejjena fi kitabihi sebil el mu'minin, mufassaleten. Vërtejtë Allahu Gjellë Gjellalu e ka sëqaruar në librën e ti, rrugën e besimtarve në detale. Në detale. Wa sabil al mujrimin mufassalatan, dhe rrugën e kriminalëve në detale. Çfarë më thon rrugën e kriminalëve në detale? Ne ka kallzu çish menon iblisi, dhe nëpërmjet këtij studimi na pastaj e dim shumë la çish menon Firauni, çish menojnë ministrat e Firaunit, çish menojnë gazetarët e Firaunit, çish menojnë ekonomistët e Firaunit, çish menojnë lloj lëvizje e Firaunit dhe ngrihet me ta me iblisi kur ti studion. Qish menon ki iblisi? Allah dhe detali kemi kalzu. Për çka? Li të stebin dë bëhët e qartë, se që kjo është e besimtarve, që kjo është e kriminelve. Wa aqibet e ha ula i mufassaleten, wa a'mali ha ula i wa a'mali ha ula. Thët Allah i ka të regu për fundimet e këtëre dhe për fundimet e këtëre. Punt e këtëre dhe punt e këtëre. Nëse kupton që këtë temë, dhe da kuptosh qështë e ka ditë se lefi gjdo mos mundësi për adhurim ku e ka se bepin. Për dyshe se mërveshti. Se mërvesh, Imam Shafiu pse ka thanë 6 mujë së në këmdallë në mëngjes me falë sabajin, se i thash njanit të kalu në gjami, që ki po kaj ka për një fak. Po maroj ka, po pushtyr ka. Këta na nuk të detale si shofna, ama Imam Shafiu i shef. Sa e ditë detalë që shmenon iblisi. Aja ka pritë një moment, takojë e këtë fjalë, pasojë e të kanarë. Ti kështu e kuptonë se Ibn Jauzi që shka bëhë debat me iblisin. Ka thonë ti po më thukë kështu, po nuk ka qështu. Ti të shpa, me kanë të folki. Me kanë të folki. Ka thonë ti qështu kur ma prunë që këtë mendim. A e di ku dashtë me mëzirë muë. E ty me ndonë sa të fol me fantazi. Jo, a e di shumë mirë. Se mendimi i caktum, kur i ka ardhë, e ka zbulu se sa koni veti. Sa koni pi Allah, ta koni prej? Shejtanit. Këto janë sukseset lartë, është ka jepë Allah u gjellu ala robëve të ti. Wa eulia i ha ula, wa eulia i ha ula. Thotë Allah i ka kalzun liber, kush janë e vliat Allahot, kush janë e vliat shejtanit. Wa khidlanahu li ha ula, wa taufiqahu li ha ula. E ka kalzu kujt i jepë sukses, e ka në dështon. والاسباب التي وفق بها هؤلاء والاسباب التي خذل بها هؤلاء الله ka treguar Kur'an sebepet pse çeto kanë fitu dhe sebepet pse çeto kanë hub. Ha pse janë të hub sot muslimanët? Sot këto muslimanë pretendojnë se e kanë receptin çish me fitu musliman, ama sa kallzojnë. Si cëllin me vetë, a me mgu mua musliman kohën e Omerit kthehen. U kallzoi jo Allah se çata janë të dashur dhe na. Jo me mgu muë, si cëllim e nënë, se me mgu ata, po pak shumë ko, e këthen kohën e Omerit. Po që ata pedojnë me vlo, kalzoje. Dhe na qatë siklete e kena. A më kjo vetë mashtrim, o vlezër. Vetë mashtrim. Fitnet i kanë trullave dhe sahabën dhe njëherë. Dhe njëherë pa qartësit e njarëve i kanë trullave shumë për njërzve të mdoj. Dhe njëri ju me ndonë se, prin qajtori Allah ja qelë receptet e qlirimit dunjajës. Jo, Allah. Bjerë në pozitën tanë, që ka e ki lutë Allahu në gjellu ala me të kalzu se sjena kërkushi. A e dhëtë, i ka kalzu Allahu në liber, që to pse kanë fitu dhe që to pse kanë hup. Këto si din krejtë. Këto i din njërzit që ka janë zhjit në liber dhe kanë dhënë imrin për me studiu librin e Zotit Gjellu Gjellalu. Wa gjelaa subhanahu al emrajni fi kitabihi wa keshafahuma أوضحهما وبينهما غاية البيان حتى شاهدتهما البصائر كمشاهدة الأبصار للضياء والظلام. فالله أج دتال إكا پرشكويت نليبر سبيبت اي فيتورز ده هومبيس ديريسا نيرزت مزيمر إكا نشكو چشي شكوين سيت دريت ده ارسير وده چكنيكو دريت چكنيكو ارسير مزيمر اما كيو مزيمر مشكوها كوجا سكلتي ماض me shiku me zemër sikleti madhësht. Andaj, dhe dhibën qajim e lëgjëzije, fel alimune billah ve kitabihi ve dinihi arafu sebil e mu'minin, ma arifetën tafsilije ve sebil e mëgjrimini, el mëgjrimine ma arifetën tafsilije, fes të banat lehumus sebilan, kema jes të binu lissalik të tariq, el muhusil ila maksurihi, o të tariq el muhusil e lë lëhalaka. Thot, ibn qajimi, Allah më shërof. Ata shka e njofin Allahun, pikaja ka njës, el alimun billah, wa kitabihi, librit vet, wa dinihi, fejes Allah, arafu se bilë lë mu'minin, ta e din cila rruga besimtarve. Andaj thash, po e për sëris, mirë është mundiku prej vlezërve, mirë është mundiku prej muslimanve, mirë është mundiku edhe prej statusave të mirë, po krejt kjo, ashtë grimë që vogël, për jasaj të madhës që ka du të me në ndiku të ena libri Zotit Gjellë Gjellalu. Ana shumë pak e në të ndiku për e këtina. Shumë pak ndikohemi për e libri të Allahu Gjellu Ala. Si dush me ditë sa i ndikum për e libri të Allahu Gjellu Ala, shiko në për kuvende dhe me gjlisë, se të kujtojnë ajetet. Kujtojnë ajetet. Qishke e baje ajeti? Si tja njësë kështu të gatë se kile dzu këtë ajet. Gatë se kile dzu këtë ajet. Allah ka thënë Allah, Kitabun Aziz, liber i rand. Shumë i leta. A i disa shpejt e mëson? A i disa shpejt hik, vetëm a i cili rrim e ta, shëshëron me ta, është sahib, është shok dhe i pandashëm prej ti. Thotë i bën kajim El Gjeuzije, këta e din rrugën e besimtarve dhe rrugën e kriminelve me detale. Thotë, sikur që e din se që kjo rrugë qonë në shpëtim, rrugë kështu konkrete, prakshme, dhe rrugë e cila që kjo s'ka rrugë, që mbytës që kënejna. Qështu e shofin këta rrugët e ahiretit. Pasta e thot, fe ha ula i a'lemul khalq. Që qëto njerëzi, janë njerëzit më dishëm për këtë njerëzve. Madje më dishëm për krijesave. Thot, u enfa'uhum lin nasi, u ansahuhum lehum. Këta janë njerëzit më dobishëm për njerëzi dhe më këshiltar për ta. Wa humul edillaul huda. Këta ja u tregoj njerëzve rrugën dhe janë udhërëfyjës dhe udhëzuës. Wa bidhalike baraza sahabetu ala gjemi imen ete ba'dahum ila jomil qiyama. Citova, pak për para, thot Ibn Qayimi, me që këtë ilm, sahabët ja kanë shku kërejt dunjajës që ka me ardhën dhe gjikimit. Me cilin ilm? Ata e din që ishë menon iblisi. Shiko? Sahabët, thot Ibn Qayimi el-Gjuzije, ja kanë shku kërejtve edhe ato shka vinë mas. Apo? Abdullah ibn Mubarekin, kërë kanë pyt, dhe kërë janë pyt, a është Muavija, apo Umar ibn Abdulazizi më i mirë. Umar ibn Abdulazizi, një prej khalifeve të fisit të Muawijes, të Umawive, dhe dijet se prej tëre ka pas njësa prej nga tresa dhe gabimeve, Umar ibn Abdulazizi është nga nipat e kësaj familje. Muawije, ky konflikt me Aliun, ama sahabe. Që kanë thonë vlezër djetarë, kërë janë pytë për kësi meselesh? Ka thonë pluhuri, bërë men, pluhuri, shka i ka hi Muavijës në hundën e ti, të konë me pengamberi sallallahu aleyhi sallem, ashë maj mirë se kitë shka ka Omer ibn Abdulazizi. A Omer ibn Abdulazizi cilësohet si khalifja i pestë mas Alijut radiallahu anë, si khalife i drejtë. Khalife i drejtë. Plunin, qka e ka shiju? Muavija është ma i mirë. Pse vla? Që të ka zoni Ibn Qayyim el-Gjauzije. Se këta e din iblisi që shmendon, dhe kriminele që shmendon, dhe besimtari që shdu të me menduë, dhe i njofën rrug të akiretit, që shë njefti ma halën ta në kurs të përzijet. Edhe disë që kënemi mshu, që shtu ndodhë, që kënemi mshu, shtu ndodhë. Që këtë mjeku i ditë detalet e përbërje së një landë të një ilaqit. Thot Ibn Qayyim el-Gjauzije, fa innahum nasha'u fi sabili ad-dalal wal kufri wal shirki wal subuli al-musilati ila al-halaki wa arafuha mufassalatan. Thot Ibn Qayyim el-Gjauzije, sepse sahabët janë rrit në dalal, janë rrit në kufr, janë rrit në shirk, janë rrit, janë zhvillu në rrugë të devijuara, dhe pak para se me shkuën helak i ka udhëzu Allahu xhallahu ala arafu mufassale, e tash detalët i din ata. Thot, thumme gja e humur rësulu, fë e khrajë human tilka dhulumati ila sëbili l'huda, pasta i ka ardhë rësuli, dhe i ka nëzirë nga këto ersira, në dritën Allahu të barëke wa ta'ala, wa sirati Allahi l'mustëqim, dhe në rrugën Allahu të drejt, fë kharaju min dhulmet i shedidet ila nurit tem, ka ndalë nga ersira e madhe, në dritën e plot. Wa min e shirki ila të uhid, nga shirku në të uhid. Po e kuptoni që po thot? Po thot ata janë rrit me kufër dhe dalal dhe shirk. E din be që shmer frima to e bugjehli, se vet janë konë një dit për ditve, që ato. E di Omer ibn Khattabi shka do me kalzue një fjallë ku të nëzire, u me jem në khalef, se me ta o konë. E di e bugjehli se daje ka. Edhe me ta ka punu me vite kundër Muhammedi s.a.s. dhe kur o ba musliman, aji hartët ja di, ato mahalat e vogla, ku po do kime mëri këto? Thot Ibn Qayyim el-Gjauzije, që të ilmë, shka e kanë ba sahabët, së ne ka më kërkush dhe ditë në gjikimit. Përveç rizk, shka e ka dikush prej Allahu Gjellu Ala, hise prej hiseve të vogla. Wa min el gjehli ila el ilm, wa min el ghej ila rrashat, janë konë në gjehl, kanë dalë në ilm, janë konë në humbje, kanë dalë në dhzim, janë konë zulum, kanë dalë në drejtësi, janë konë në huti, kanë dalë në qëndrim dhe në drit. Fa arafu miqdara ma naluhu wa dhafiru bih, ata e kanë ditë shumë mirë kur kanë hinë islam shka kanë kap. Kjo krejt në varët sa e një fiblisin. Andaj ja ka shti Allah imrin për diçka, ndoshta dhe na kena pak risk me shijue një shijet e Ebu Bekrit, një shijet e Omerit, një shijet e Othmanit, një shijet e Aliut, të Bilalit, kur ata e kanë shiju me të madhe, që do me thonë më ba musliman të Allahu Gjellu Ala. Po jo vetë sahabët dhe zërë, jo vetë sahabët. Shiko, i dyti për e pengamberve, matë mirë për e këtë pengamberve. Ibrahimi, alai salatu selam. Ska dikush që kam rima shumë saj, përveç Muhammedi, sallallahu alaihi sallam. Përveç Muhamedit s.a.s. kur ta shofe që Allahu pengrit afër vetës, që atëherë Ibrahim a.s. ka me lakmu shumë langë, shkoj Muhamedit s.a.s. Atëja pranon që aje është më i mirë. Po Ibrahimi, në Kur'an, qka e lutë Allahu në Gjellë Gjellalu? Kitë që e njef Iblisin, qka e lutë? Lezën e surë Ibrahim edhe në surë Bakara. Qka e lutë? Wa gjinubni, wa benije, en na'bu dhe l'asnam. Inne hunne, adullel në këthiran minë nësë. Ka thënë, o Zotë, në pleqëri, o vlezër, pleqëri e ka lutë Allah, o Zotë, muë dhe thmitemi i gjinubni, largona largë, en na'bu dhe l'asnam, që mos t'i adhërojna idhujt, parashtrojt pitja, o Ibrahim, a dhe ti tash, edhe ti e ki këtë droa, ti e ki këtë droa, i kujtohet dërsi i fundit, se krejtë Allah i këndorë, a e dikit qëta. Se të kur doje mundë mi amorë, Zotin Arrujt. Edhe në surën Bakara, qka i thotë Allahu Gjellu Ala? Nëse se kuptojna që ta, e ka thonë me shprej tjetër. Të e ndërtuje, kam për dërtonë. Qabën, o vlezër, qabën. Këtë njërzimi që gjë e kanë kible, musliman. I ka thonë të e ndërtu qabën, Rabbena, wa gjalna muslimejni lek. O Zotë, ti kujtonë se shka atë lutë. O Zot, na ban mua dhe djalin tem musliman. Dishka ma shumë? Musliman. Kjo është kulmi. Mu kanë musliman, edhe me dek musliman, kjo është kulmi. Jusufi alayhi salatu wassalam, çka i lutë Allahu xhallahu ala? Ma marr shpirtin me musliman. Sulejmani alayhi salatu wassalam, çka i lutë Allahu xhallahu ala? Adkhilni fi rahmetik. Shtinëm në rahmetin tan. Musa me Harunin, çka i lutë Allahu xhallahu ala? O Zot, na, kër u plëcu një meti, na va, na shtin, edhe khilna, fi rahmetik, në shtina, në rahmetin tanë. Qëllimi është, se ata e kanë ditë rëzikshmërin, dhe e kanë ditë se me shka po bëhat, fjalë, dhe me shka po bëla faqohen, dhe e kanë ditë shumë mirë, se qështja e iblisit, është qështje që besimtari duhet me shfitzu në favorin e tina, dhe duhet me e ditë sa është argat, e njo mu ju bo atina argat. Janë gjash dobi edhe dobi të tjera kush donë me ju këthije ju mundet me ju këthije librave të Ibn Qayyim al-Jauziyje sidomos në librin Al-Furqan bejnë Eulia i Ar-Rahman o Eulia i Shëtan librë të Shejhu Islamu të Imijës se si ndanë Allahu Gjellë Gjellalu miqt e Allahut nga miqt e Shejtanit Allahu në bafë nga miqt e Allahu të Barake vë Teala e lusim Allahu Gjellë Gjellalu që Allahu Gjellë Gjellalu në mundësën që të kena dhije nga libri Zotin, nga sunetit për nga mberi sallallahu aleyhi sallam elusim Allahun të barek e vëtala që Allahu Gjelle Gjelaluhu mës në ban argat dhe shërtor të shejtanit mës të ndjekim rrugën e tina të ndjekim rrugën e Allahot Kur'anin e Allahot sunetit për nga mberi sallallahu aleyhi sallam elusim Allahun Gjelle Gjelaluhu që Allahun të barek e vëtala në imar shpirtat si musliman e kulu qavli hadha vë staghfirullahi li vë lakum fë staghfiruhu innahu hu al-gafur rahim walhamdulillahi rabbil alamin.